time. Yeah. Bizony, sztárinterjút a Rádió Café 98-60, a Hitremény Zsülelet 2-ben, hiszen két valódi szupersztár. Bombázom. Ezt akartam volna. Istenem, és Punovics Katalin a Romantikból. Itt Lacival, Tomival, Babbal, aki Babágy Robert. Megtapsoljátok velünk, lányok, a DJ-nket. Beugró a srác! Addig elmondom gyorsan, hogy igazából a rendes DJ-nk a szabadságon van, képzeljétek el. És hol nyaral? A hobbi, megmondom hol egyébként, egy nagyon-nagyon romantikus helyen, a szerelmével. Nagyon szellemes vagy. Hol? Az édes, vagy a nagypapája ilyen halastavakat Zalában úgy őriz, azt hiszem, és egy ilyen lábas házban a tó fölött. Ó, az komoly. Halastórendszer, és ezért ott vannak ketten. Tényleg? Ilyen zalai dombság, nagyon-nagyon szép lehet, de komolyan. Jó idő van. 312-3000 ez az adás telefonszáma, jut eszembe. 0629986986, ez Chatman SMS száma. Aki szintén itt van velünk, illetve hát a világháló igénybevételével is kapcsolatot teremthettek velünk. Ez egy ilyen Rádió Café 98-6 típusú találkozás. Ütöm le magam ezzel a szárnyas baltával. Rádió Café kukac, rádiókafé.hu, illetve a website www.radiokafé.hu. A stúdióban egy tüdőgümőkoros szájfertőző. Köszönjük! Egy gyönyörű díva. Én elmesélem. Műhelytitok, hogy Zsuzsinak jövő héttől új szája lesz. Nem mondjuk már! Szám egyébként, és ez maradjon kettőnk között, mert nem hatalmaztalak föl benneteket, hogy ezt elmondjátok. Oké. Igen, egyébként most már, hogyha így belefogtatok, ez megy a sztorinak. Akkor elárulhatjuk azt is, hogy nem szilikon szám lesz, hanem csak tetoválva van. Gyönyörű. Nagyon aranyosan vagytok. Merjetek! merek mást mondani. Ez olyan, srácok. Olyan az gyönyörű, mondja. Nézd, olyan gyönyörű, igen. Jó, ez szépen. Már hagyjuk meg a másik műsornak, jó? Melyik másik műsornak? Éjjel, éjfél győző, után. Az nem udvarról? Azt mondja, hogy gyertek, csajok, üljetek be! Így, hogy milyen így personálisan? Hát nekünk ne is udvaroljon a győző. Ja. Miért? Mert van neki felesége, akinek udvarolja. Jó, olvastam. Bocsánat. Mennyi a testvérei vagyunk, és az emberek nem udvarolnak a testvéreiknek. Ez igaz. Ugye? És milyen, amikor így vidéken egy ilyen jó kis tüzes hakniba vagytok valahol, így Békés megyébe? Azért ott aztán érnek titeket, hogy mondjam, tisztességtelen ajánlatok, nem? Mire gondolsz? Bekiabálások. Nem érnek minket ilyenek. Nem? Tisztelnek titeket a férfiak? Teljesen. Egy fásimulatónak milyen a hangulata? Mi nem szoktunk fásimulatónak. Nem voltatok még? Hát ebben pont nem ebben a műsorban. Azt nem szeretném. Mi a színvonalas műsor a ti műfajatokban Magyarországon? Most komolyan kérdezem. Nincs? Nincsen. De mondjuk a Harald Schmidt Show-ba elmennének szerinted? Az jó lenne. Vagy a Karl Moikhoz, Ibizára, tudod. Vagy pedig a Vagy Stefánához. A Cindy Margolis Show-ba. Na az jó, az színvonalas, azt láttatok már? Nem, az milyen? Nem, az a Viaszaton szokott menni, Cindy Margolis. Aha. Mindegy. Csert, mert már látta. Belekukkantott. Tele van jó nővel egyébként. Ő már öreg motoros. Nagyon jó csajok vannak benne, Csert? Túl jó nők. Miami. Igen, Miami Show. Ah, értem. És jó. olyan nők, olyan Istenem. Férfiak. Gyerekek, de szép lehet ez. Nagyon. Istenem, egy jó nemzetközi adó. Azt mondjátok el, hogy mi az, ami felé a romantik tart. Jövőről beszélgessünk. Nagy lemez, ilyesmi tervek. Nagy lemez jelenleg kim van. Mikor ilyen romantik remix albumot úgy el tudnék képzelni. Hát mi meg inkább egy unplugged lemez szeretnénk. Igen? Az is jó. Igen. Szeretek énekelni? Nem szeretünk. Hogy van a romantik, nagy ecsedi fekete szemek viszony? Ez van? Ellentét van, vagy nincs? Nincs. Mert, nincs. Figyelj, mi teljesen más stílust képviselünk. Teljesen más képviselünk. Más stílust. Értem. Most az, hogy származásilag egy formák, vagy hogy is fejezem ki magam, tehát hogy most hát a rómaságot tekintve... Együvé tartoztok. Aha. De ezzel semmi, ugyanúgy jóba vagyunk velük, mint bárki mással a szakmából. Nincsenek ilyen ellentétek. Ez a hülyeség egyébként, hogy például itt van, ez gondolom az internetről van kinyomtatva, mondom, adatok, ez figyeld, kategória énekes, műfaj, popdance, sláger, stílus, romadance. Na, itt tartunk. Na most, ami fönn van, ami nekünk a weblapunkon megtalálható, szóval az egy elég gagyi, szóval azon nem a gyerekektől az internetet. Nem találni azon semmi érdemlegeset, ugyanis nekünk nincsen így konkrétan kifejlesztve weblap, ahol minden kis adatot... információk nincsenek. Ja, hogy ez ilyen statikus. Igen, ez persze. Nem, azt se tudjuk, hogy ki teszi fel egyáltalán az internetre, ezeket az információkat. Hány ember forgalódik körülöttetek? Szóval mekkora a stáb egyébként? Stáb? Nekünk nincs ilyen. Hogy utaztok? Szerintem nincs olyan zenekar Magyarországon, aki mögött stáb működik. Hát voltak a múlt héten itt, a fresh csajok. Igen, és ott azért kiderült 3-4 fickó, aki ott intézkedik. Igazából a turnén egy fős stáb van. Van egy sofőrjük. Nektek van sofőrjük? Nekünk is van, persze. Hát hányan muszáj. Mentek a busza? Négyen. A sofőr plusz ti hárman? Így van. Sofőr ott egy személyben nálatok a menedzser is? Technikus, nem. Technikus. Aha. Menedzser az a győző. A győző a menedzser. Tehát ő kasszázik meg, ő izé. Ő koordinálja a számlát. Mindent, így van. Médiát ő intézi. Ezért szól minden róla. És ti meg nyaraltok? Hogy ez nektek egy ilyen kényelmes meló, vagy így nagyon fárasztó? Hát amikor egy héten 5 napot menni kell, akkor ez nagyon fárasztó. Mennyi volt a fresh 3? Most hát nem összehasonlítok, de... Ti nem vagytok feltétlenül hétvéges függőek, nem? Egymást össze, nem, csak kíváncsi, ők azt mondták, hogy itt tök jó buli. Igen, mert nekik egy nap van egy fellépésük. Ja. És nektek mennyi? Nekünk egy nap 6. Jézus, atya úr is. 30 egy héten? Meséljetek már. Számolsz? Van úgy, igen. Nálunk ők számlálsz. Igen. Nem vagy én. Főleg nyáron. Én vagyok az ő két lánya. Mondjuk nyáron is, de hál' Istennek tényleg le kell kopognunk, de januártól... Fullon vagytok. Fullon vagytok. Nagyon komoly. Ez jó egyébként. De milyen egy nap 6? Igen, nagyon kemény. Ez a ilyen? Tehát, hogy képzeljem el, hogy milyen városok mondjuk? Beülünk az autóba, ez általában akkor tudunk 6 bulit megcsinálni, amikor légvonalban van leszervezve. nagyon nagy szakszavakat használ. Nem, de az, hogy nem azt mondom, hogy nagyon nagy szakszavakat, hanem hogy légvonalba le van szervezve. És ez hogy van? Jel? Végig raboljátok az M5-öst, vagy hogy? Nem. Faluról falura megyünk, láncban, és beülünk az autóba, reggel. 50 kilométeres távok vannak. És akkor megálltok? 180-nal repesztünk, felszaladunk a színpadra, lenyomunk egy 40 perces haknit, elköszönünk. Ez playback vagy fél playback? Ez fél playback. Fél playback, hát énekel, azért vagy muszáj. Énekes. Muszáj. Igen. Negyed órás vagy 10 perces dedikálást, de van sajnos, amikor el kell tovább rohannunk, mikor nincsen idő erre, hogy dedikáljunk. Leszaladunk be a kocsiba, iszunk egy kis üdítőt, vagy elszaladunk pisilni. De van, amikor nincs idő pisilni menni, és a színpadon meg se tudunk mozdulni. Volt erre a példa most. Ja. Gyöngyösen voltunk, és mind a hármunknak pisilnie kellett. Ki volt a legnevetségesebb hármatok között mind győző? Mind a hármunk az volt. Nem, mi is. De tudod, mi volt? Tudod, mi volt a vicces? Az, hogy volt egy sátor, aminek nem volt tulajdonképpen alja, tehát az aljzat, az a talaj volt a fű. 4 fok. Úgy gondoltuk, ugye nem volt mellékhelység, na akkor húzzuk be a függönyöket, meg mindent. Hát és akkor takarás. Mit tesz Isten? Hát, így van, mert nem nekem jött össze. Átoltam volna le a nadrágomat, akkor megszólal az intro. Én voltam, húztam vissza a nadrágomat, akkor jó, ez elmarad. Hú, de kemény. Azt a hét szentség. Azért az rohanás. És hány óra alatt végeztek akkor? És mikor van vége? Hajnal. Hajnal 2-kor? 16 óra utazás az egész. Mikor van az utolsó buli kezdet? Hát olyan 2 óra körül van az utolsó buli, mert a diszkóban már 3 órakor nincs értelme menni, mert már nincsenek. Úgyhogy általában ez így. Fú, de komoly rócsó ez. És ezt egy évben hány hónapon keresztül? Évben? Hát most már 12. Hát ez nekünk folyamatos. Ezt tudod, ezek olyan... De jár Szabi, vagy valami? Hát most lesz. Most. 2 hét, muszáj volt. Hál' Istennek nem csak 2 hét, hanem van nekünk 2 hét, amit a családunkkal lehet. Mert most, most már teljesen átvettük mi az irányítást. A tehát ez alatt azt érzem, nem figyelj. Volt egy csapat. Illetve van egy producer papíron. Igen? De már úgy nem működik. Igen, volt szerződésünk egy műsorirodával, aki folyamatosan rosszabbnál rosszabb bulikat szervezett le, ilyen 180-250 kilométeres távolságokban, tehát egy nap meg tudtunk csinálni 2 bulit, nem pedig 6-ot. Mindegy, és mellettük nem tudtunk elmenni szabadságra, tehát volt tavalyi évünk. Amikor 12 hónapon keresztül minden dolgoztunk. Héten ez volt. Igen. Na most pedig saját ura vagyunk a helyzetnek, úgyhogy most van 2 hét szabadság a családdal, amit el lehet tölteni, mellette pedig utazunk La Mangára. Az igen, hol? Hát a Mexikó, nem? Nem, az spanyol. Az meló. Mexikós, az meló lesz. Mexikó, meló. Mexikó is azért igen. Nem lesz olyan nagy hát orosz. Nem lesz, de az inkább pihenés. Azért jobban becsülik ott az előadó művész. Fizetett Szabi. Tudjátok még mi a pálya? Ez a New Yorki hakni. Az egy, az is a magyar klub. Atlantának az Isten. Ez milyen? Meséltek. Ez nekem volt. Én mindig is New Yorkba szerettem volna menni, és ez nekem egy fantasztikus élmény volt. Egy kicsit elriasztó volt a fellépés. Mert? Ugye hátul álltunk, és ment a teknő, vagy nem tudom milyen lakodalma zenementét, és ültem ott hátul, és elfelejtettem, hogy hol vagyok, és már néztem az órát, hogy mennünk kéne már tovább. És én akartam a győzőnek mondani, hogy te szóljál már főnöknek, hogy siessünk már egy kicsit, mert tovább kéne menni. És utána jutott eszembe, hogy úristen, Queensbe vagyunk. És na jó, de a technika is sértelen nem volt. Hogy a mikrofont nem lehetett vinni oda, és 2 mikrofon volt. Élő. Hármatokra? Így van. És akkor így adogattuk egymástak a mikrofont, hogy a győző meg tudjon szólalni, akkor szóval borzasztó gáz. De ebben együtt leszartam, hogy milyen volt a fellépés New York. Hány napot hát voltál? Hát New York. 5 napot voltunk. Na, hát ahol ilyen mentünk éjjel-nappal. Egy. Hát az király. De mellette shopping voltunk. Ó, mert metróval járkáltunk egyedül. Tehát akkor végül is most már majdnem összejön, ha jól számolom, akkor az 1 hónap, egy évben? Szabira vagy pihenésre? Hát, azt kezd alakulni, nem? Igen, most össze fog jön. De ránk fér, mert hát így értek simán, el, ez mekkora meló. Mert ezt nem szabad durva. Elfelejteni, hogy ezek időszakos dolgok. Ki tudja, hogy mi lesz jövőre. Ezek abszolút olyan ingadozó történet, hogy lehet, hogy jövőre már így van. Ez a szakma erről szól, és addig kell menni, ameddig kellünk. Addig kell lóvé, hogy minden nyújtani. Egyébként, van. Meg hát pontosan meg vendéglátós, tehát szóval az a gondolkodás, két lábbal a földön. Én nem vagyok vendéglátós. De a gondolkodásod az abszolút olyan, ugye nem kell. Nagyon okos gondolkodás. Nem negatívumként mondom. Értem, hogy mondod, csak egy vendéglátós is másképp gondolkozik, mert egy vendéglátósnak pedig van minden este elmegy, és minden este csórikám ugyanott muzsikál. Ha van helye. Ha van helye, ha nincs, akkor nincs. Na de az még esetlegesebb, nem? Hogy? Hát, hogy 5 év után kirúgják, az milyen hát rossz. Hát az gáz. Hát akkor elég gáz. Az gáz. Annál rosszabb érzés nincsen, az mert biztos. Akkor is. Na jó, hát nem az, év hogy után... elmarad a 10-ből egy buli. Hát azért hagyjuk meg azt is, hogy él 5 évig egy vendéglátós, egy ilyen helyen, szóval nincsenek ilyen nagy. Most már nem hiszem, hogy nagyon van, aki 5 évig egy helyen megmaradt, főleg a vendéglátó. Hány évet tippeltek még a zenekarnak? Ne tippeljünk. Ne, a kimondott szó az mindig megvalósul, most már én ezt erősen érzem, úgyhogy nem tippelünk. Ameddig megy, folyamatosan addig arra törekszünk, azt tuti, hogy nem fogjuk odáig húzni, hogy már minek vannak itt, minek erőltet, ez biztos, csak hogy addig nem csinálni. Énekelni fogunk akkor is. De azért meg egy kicsit erre rákérdezünk, nem tippelünk, hanem zenélünk, nem? Így van. Itt a kafén. Ez pedig a Hábizár. Ez jó. Igen. Ez jó lesz. Azt hiszem, most azért valamit tanultunk, nem? Álljunk föl, és itt a diszkó gömb kicsit táncoljunk. Rubber bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge waits for comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkeys. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, my face. Ringmaster steps up, says the elephants have town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, far and wide. Bella yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face, it's in my face. Every time I look around, it's in my face. Ooh baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around,

Köszönjük szépen. Csodálatos. Mikor kell mennetek már, hogy Zsuzsi Kati órájára? Erősen az órára néztem. Lassan. Lassacskán? Igen. Ne, csak nem azt mondom, hogy van még este, ma este négy. Ilyen kettő légvonalban. Van két hakni ma. Hova? Hol? Miskolc? Nem mondom. Kegy, hogy ma még lementek Miskolcra. Ezt nem hiszem el. Ez nekünk közel van. Ezzel most letettétek a pontot az ére, nem? Ez a 1,25 óra alatt megvan. Már az út. Hát figyelj, 2,40-re repeszteni az autópályán, az semmi. Nem mondj már ilyeneket, ez nem is Magyarországon történik, hát lehet a rendszer. És aztán figyelj. Győző kimagyarázza. Meg se szólal a rendőr, a Győző mondja. Nagyon sietünk, TV felvételre kell mennünk, ne csinálja, ma itt van egy ízét, egy kartja, megyünk már, sziasztok, csomidálat, titeket kész. Ennyi. A rendőr csak így áll a papírral, és néz a BMW után. És mi megyünk tovább. Ja, mindez, hogy milyen kocsival töltünk, milyen, most milyen egy BMW. Most egy hetessel, jó. De jó, hetes. Az nagyon jó autó. Megérdemlitek. Köszi. És aztán? Csak vigyázzatok magatokra. Miskolc után mi a másik? Azt én nem tudom. Mit tudjuk mi. Belünk a kocsiba, azt megyünk. Így van. Tényleg nem tudjátok, hogy hova mentek ma még Miskolc után? Csak a Győző tudja. Semmi. Megmondjuk őszintén. Mert ő szervezi. Tényleg nem tudok. Mondják sorba, hogy figyelj, lesztek ott a izébe. Mi mondjuk, tényleg? Biztos. Csak nézzük. Igen? Hánykor? Hol? Ja. Beülünk az autóba, és ott vagyunk, és már nem számít semmi. Ez komoly. Csak az a kellemetlen, amikor a hajdúböszörmény helyett valami teljesen már hajdúszoboszlott mondasz. Az kemény. Így összekevered. Ja, jó színpadon. Így van. Debrecenben, sziasztok Miskolc. Az úgy érdekes tud lenni. Ott azért mondjuk ezt meg úgy lehetőkre veszik az emberek, nem? Hogyne, volt ilyen, és akkor mindenki, nem tudod, hol vagy. Csak ma este, csak nektek. Csak így van. Ez jó. És nagyon nagy, ez ilyen nagy ipar? Mindig ugyanaz a hakni, vagy pedig azért tesztek bele valamit? Igen, teszünk mindig. Hát... Mindig ugyanaz. Külön tapsot érdemel. A szöveg azért, ugyanaz. A hakni az ugyanaz, már dalokra gondoltál. Az ugyanaz, de viszont... Attól függ, mert van egy órás műszorunk, és meg van egy fél órás műszorunk, és akkor ugye több nóta beletél. A szöveg azért változik. Meg az emberek is. Igen? Amit a vaker a számok között. Hát persze, de azért gondolom, hogy így bandán belül azért van egy ilyen vaker suli, nem? Van, persze, abszolút. Szívjuk egymás vérét. Folytvadon. Mi volt a legkomolyabb ilyen beszólás? Mindig változik, más, ez helyzet adja. Ja. Meg a Győzőnek is általában van egy dal, amire fölhoz hölgyet. És mindig a legmulatságosabb hölgyet szokta fölhozni, tudod, amelyiknek elől nincs két foga, haja így égnek. És úgy hívja Csiri Rózsi. Akkor fölhozza a színpadra, elkezd vele lassúzni. Aztán utána jönnek az erotikus elemek, a hölgynek a lába, Káma már a szutra. Győzőnek a csípőjén landol, meg ilyenek. Hát és utána összeadjuk őket. Igen, utána házasság. Ez így hozzátartozik a hapnyóz. Vannak nóták, amik ilyen lakodalmas. Esküsztök? Persze. Esküszünk. Tényleg. Esküsztök. Bevett a fogalmazás gátolját. Tényleg így van. Aztán utána jön az a dal, hogy csók. Ó, de szép. És akkor a Győzőnek meg kell csókolni az ujjarát. Aha. És megtörténik ez? De persze rituáléban működik, ugye. Eszmeralda, úgy szoktuk hívni a színpadon, nem Csiri Rózsi Eszmeralda. Akarod, de az itt megjelent, Hozi Ármándot, ja nem? Mosod-e az itt megjelent Hozi Ármándónak a szoros alsónadrágjait, és akkor azt kell neki mondani, hogy igen. Ha nem mondj, azt mondja, hogy nem, akkor is azt mondjuk, hogy igen. Igen. De általában azt mondják, hogy igen. És akkor... Összeadjátok őket. Milyen egy ilyen dáridó? Egyszer láttalak titeket a dáridóban? Vagy valamilyen... Volt egy időszak, mikor jártunk keményen. Jó volt? Nagyon. Milyen egy ilyen szuperprodukció? Anyagilag nagyon megérte, anyagilag. Komoly? Lajcsinak nagyon megérte anyagilag. Valakinek igen. Promóció volt az összes fellépés. Aha. Egy vasat se. Na jó, ebben nem menjünk bele, persze, hogy nem. Csóváljuk a fejünket. Nem. Úti költséget a Győző mai napig nem kapta meg ilyesmi. Ezek így működnek. De ti itt laktok a fővárosban, nem? Igen. De attól még a Dáridó... Tudom, én azt, persze. Hogy jaj? Csak kíváncsi voltam. Százállomásos. Így van. Román turné. Román is volt. Román turné. Ott is voltatok? Voltunk. Katika! Igen, aztán hazajött. jöttünk a román turnéból, és akkor egy hétig hasmenés, hasgörcs, hányás, meg ilyesmi. Ú, de komoly. De közben azért voltak haknik. Akkor nem. Ez a kezdetén volt. Aha. Még akkor. Amikor még kicsi románc volt a romantik. Így van, kicsik voltunk még. Igen. Most már nagyon nagyok vagyok. Ez nem vagyunk nagyon de, nagyok. Ez én komolyan nem azt mondom. Nagyon ne viccelj, ilyen feszített programmal, ez szerintem tök jó. De akkor se vagyunk nagyok. Nem, nagy a Madonna, a George Michael. Erről van szó. Mi meg ki a földön még? Maradunk, inkább. Kik nagyok még? Mondjatok, akiket így szerettek. Nagyon sok van. Igen, változó. Mit hallgattak a hetes bemesben mi volt? Hát egy jó kis... Mindig, amikor nem szoktunk így hallgatni zenét, amit hozunk, mert valamelyikünk nem szereti ezt, valamelyikünk azt, úgyhogy inkább a tévét szoktuk hallgatni. Mivel nem jön be, aha, van benne tévé, csak hát az csak akkor működik, ha áll az autó. Az meg nem sűrűn van. De Katinkának van egy jó kis plazma tévéje, ilyen picike, és akkor azt néha el tudod hozni. Hát tudja hozni, és ez a bejön a RTL klub. Minden! Az is az a kicsi. Az jó. Na, lányok, hát akkor egy igazi sztár. Jó, nagyon szeretjük ezt a notát. Imádjuk, akkor ezt küldjük magunknak, köszönjük ez szépen. Ez a Mary J. Blige-os. Igen, ez az. Aztán még visszajövünk utána a cserében, nem? Rendben, ezután a nota után jövünk. And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know why it's true, but I'll be loving you always. Once you hear the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Once you hear the ocean lovers every night. It's gonna be always. Once you hear the day that is the same. You know it's gonna be always. Until the day that is the day that I know. Another day. As today I know I'm living for tomorrow. Couldn't make me the past, but that I mustn't be. Cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Yeah. tartatjam, mereded a vételem. Gyere még, gyere még, gyere néha lépés felé. Feles-feles testet keresztül a gondol ismerében. Vigyázz, vigyázz! Hogy áll a sminkem? Minden rendben, Lacikám. Na jó. A rúzsod egy kicsit elcsúszott. Gyöngyöm, nagyon jól nézel. Hadd ne mondjam miért. Mondjad miért. Nem mondom miért, mert mondjad akkor miért. A Story magazin mit ír meg? Hát az, hogy a szerkesztővel jóba voltál. Jaj, ne rossz vagy. Az a gyönyörű emberrel, Gellért Gáborral, nem is nem, meg a levél. Nem, szereposztott divány. Oh. Nem az szóval jön. Milyen kár egyébként. Ott tartottunk, meg akartam kérni titeket, hogy a műsor címét is szignálszerűen nem énekelnétek el? Dehogy nem. Az a tudtam, hogy menni fog. De valahogy be, az, hát nyilván azt is, hogy, meg. Hogy romantik. Nekünk csak annyit kéne egy hitremény zsűlölet. De nem tudjuk, mi a szignál. Nincs dallama, most kéne itt kitalálni. Na jó, a spontanitást azt hagyjuk ma holnapra, jó? Nem? Valami, ami eszetek, valami híres dallamra, kedvenc számotokra, csak ezt a szöveget ráéneklitek. Majd kitaláljuk, aztán visszajövünk. Nem. De hogy napok múlva vagy? Ja, igen, napok múlva. Az nem jó. Nem szeretjük az ilyen spontán dolgokat. Már egyik lábukról a másikra állnak, mert indulnának már győzivel. Igen, igen. Igen, megy a Miskolci. Gondolom, Twingót leteszitek azért, nem az van, hogy a hetes megy elő. 60-ban, igen. 60-ban találkoztok? 60-ban. Jó, ott van a találkozás. Honnan jön a győző? Ott bizony, hát otthonról. Üssetek meg! Ó, Istenem! Van egy ilyen hülye dum a világbajnokság. Akkor csak annyit mondjatok a kedvünkért, hogy sziasztok, ez volt a romantik és a hitremény zsűrület. Vagy hogy, tehát név szerint a romantikból. Hitremény? Zsűrület. Jó, igen. Jó? Jó. Sziasztok, mi voltunk a romantik. Katinka. Zsuska. Hallgassátok. Várjál, és ez volt a... Mi? És ez volt a hitremény. És zsűrület. A Rádió Cafén 98.6. Köszönjük na szépen. Jó, lányok, hát akkor majd még megkérünk titeket egy kis szükségre. Még pedig együk meg a szendvicset kifelé, együk meg az üdítőt. Fogadjátok a hódolatainkat. Köszönjük, és ezt a számot azért még félfülek. Köszönjük, és nektek küldjük ezt a dalt, búcsúzó. Kedves egészségünkre. Köszönjük szépen. Hello. Streets that nurtured Lauryn Hill, made sure that I never go too far. Every ghetto, every city, and suburban place I've been, make me recall my days in the New Jerusalem. Story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill, when kids were stealing quarter meals for fun. Killed a guy in Carter Park, rode a mongoose till it's dark, watching kids show off the stolen ones. Every ghetto, every city, and suburban place I've been, made me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back. Look.

president of the election, probably the Supreme Court justices and the CEOs of top corporations. The leadership of the Supreme Court. És a lányok után különös sporteseménynek és egy nagyszerű európai találkozónak ad otthont a belgiumi Antwerpen kikötőváros. Ott van ugyanis a Maccabi Európa bajnokság. És élőben Antwerpen, a vonalban kiküldött tudósítónk és versenyzőnk, a futszál válogatott, a magyar zsidó futszál válogatott tagja. Így van, magyar Maccabi futszál. Rafi. Halló Rafi, szervusz! Halló! Halló Laci! Mi a helyzet Antwerpenben? Hát szomorú hírekkel. Mi történt? Mi történt a teremlabdarúgó válogatottal? Elcsúsztunk, nagyon komolyan. Mesélj az eredményeket, egy rövid összefoglalót adnál az elmúlt napokról? Persze, rövid eredmények, jó, akkor ugye várjál, számoljunk csak, ugye Olaszországgal játszottunk először, hát sajnos 1-0-ra vezetünk, 4-1-re kikaptunk. Ó, de kár, elfáradt a csapat. Hát ezek az olaszok, nagyon olaszok. Igen. Nagyobb volt a szívük egy kicsivel, mint a miénk. Aha, következő meccs? Hát a skótokat lealáztuk 2-0-ra. Bravo! Nagyon jó. Lőtte gólt? Nem. Kik voltak a gólszerzők? Gólszerzők? Hámori Robi meg a Bergyuri. Bergyuri, igen. Bergyuri. Akkor utána volt egy, hát mondjuk egy litvánok elleni 6-1-es vereségünk. Au! Au! Rúgtál gólt? Na ott, hát ott kihagytam egy 17 méteres. Aztán, és akkor tegnap játszottunk 2-2-t Gibraltárral. Ajaj, és nem volt elég a döntetlen? Nem, sajnos nem volt elég. A macska rúgja meg. Még egyel kellett volna csak többet rúgni, vagy nyerni ugye a Gibraltár ellen, és akkor tovább jutottunk volna. De nem jött össze a győzelem. Na hát, nehéz szakma ez a labdarúgás. Kinek a számlájára írod a vereséget, Rafi? Hát szerintem túl sok tésztát ettünk. Szerintem az volt a probléma. A koszt. Igen. És milyen igen. Antwerpenben amúgy, milyen a Maccabiáda, és illetve hát milyen Antwerpen maga? Hát mit mondjak? Szóval remélem semmilyen belga származású ember nem hallgatja most a rádiót, de így Antwerpen elég unalmas város. Ugye vannak szép helyek, meg vannak érdekes látnivalók, de így esténként például nem lehet hasonlítani semmihez sem. Tehát ilyen vidéki város Magyarországon mondjuk. Na de vidéki város, ilyet nem mondj. Hát de kihalt vidéki. Kihaltak az utcák, nem jár senki sem szórakozni, üresek a bárok. És kimaradtok most a döntőig, vagy akkor inkább hazajöttök? Hát egyébként én már mennék haza, de hát még itt kell maradni 2 napot. Úgyhogy holnap van a záró ünnepség, és akkor pénteken.